خدیف امام پسې ولاړې او په داسې سهو سره سهو سي چې په یوازې لمونځ کې پر ده باندې سجده سهو واجبېږي، نه که ده یوازې لمونځ کوي پر ده سجده سهو واجبېږي. نو په امام پسې خو مقتدي سجده سهو نسي کولی، نو مقتدي به لمونځ څرنګه کوي؟ حضراتو، دا مسأله دغه نتائج الأخيار راوړي. یو کتاب دی په نامه د نتائج الأخيار، هغه کې راوړي او نور فتاوا و هم دغه مسأله خصوصا رد المحتار هم راوړي ده. که پر مقتدي باندې دغسې عمل فیرسي لکه دا تسي چې وایست، هغه نو دا تعبیر کوي کتاب، وایي که د مقتدي څخه واجب پاتې سو نو سره د امامه چې دی په امام پسې اقتدا والا دی، سجده امام هم نشي کولی، ولې که امام د ده تابع ګرځوي، یو خو امام د ده په حال نه دی خبر، بل دا دی دا قلب الموضوع بوي، هغه چې اصل و هغه دې کم اصل کوي، چې هغه کم اصل و هغه دې اصل کوي. امام څنګه تابع د مقتدي سي؟ آی په دا باب کې د سجدې یکړم نشي کولی، په دا وخت کې چې دی په امام پسې مقتدم دی، اقتدا کننده دی، یکړم دا سجده سهو نشي کولی، په علت د دې مخالفت د امام لازمي. نو حضراتو، د دغه کتابو د دغه فتاوا و دا فتوا ده، دا حکم دی چې د هر مقتدي سه واجب پاتې سي، نو په لمانځه کې په وخت کې د اقتدا دغه لمونځ خو به د امام سره پره کړي، بېرته اعاده د هغه لمانځه پر دا مقتدي واجبه ده، واجبه واجبه واجبه، مقتدی به دغه لمونځ بیا راګرځي. دا ګورې مسأله یاده لري چې د مقتدي سه واجب پاتې شي. مثلا اوله ناسته واجب ده، اوس نو یو سړی دی فکر یې بل ځای، دوه رکعته چې امام وکړه پر اوله ناسته کښېناست، دا مقتدی ډېر مضطرب دی، مضطرب الحال پریشان دی، و دغه ته فکر نه دی چې امام پر قعده دی، دی ولاړ شو درېم رکعته، هغسې جد ولاړ. یا دا مقتدی فرض کوي افیجد، امام پر دا اوله ناسته کښېناست، افیجد درېم رکعته ولاړ، امام نه ویني، قوم نه ویني، اوله ناسته واجب وه، د دغه افیجه څخه پاتې سوه. دلته چې امام درېم رکاته پورته سو، دې سره شریکان سوه په رکات کې، نو دغسې مسائل کفیر سوه چې د مقتدي څخه واجب پاتې سوه حضراتو. نو اعاده د هغه لمانځه، راګرځول د هغه لمانځه، دا پر دغه مقتدي باندې واجبه ده چې لمونځ به د سره بیا راګرځي، فصله پر هغه د امام. والسلام.